sabanu mare fo esele sabo sabo ya ya simba ya baba o mo le ba champagne ye ye ye ye okwa ye o re se se mo se ya bu simo se ya o re se ya la ba de ti me fa ti ba se ya se yo mu simo se yo wa se Shayo musumo shayo ya na dadin ba ya ba fa dadin be shaya o ya bani ba pe ye ye ye ye o ye alo ko mu wan wan ama oh yi wan ya bi alo ko mu wan wan ama oh yi wan ya bi wan wan ama wen we jama wan wan ama wen we jama wan ama nche ya o fe fa ma ye o ye ka bi ye fa wa pe o pe ha ye won alo fe ke fa ne go o fe je pano bi ko bi wo ni mi dawo ye o so ya o mana me se bi o fe ti ko pano fo o fe fi ti mana fo ko fu o ni mi dawo ye o so ya o mana a ta ko so o so ya we mana a ko ba ya la o ko ba ya la di e sa ta ko ba ya wa wo be yin ba do ka so mi ni ye bi o ha ma o yo yo ye e da mi fe ye ye ni